og skammet mig og stjålet af din kærlighed, du vil næske. Oh yeah, oh yeah, oh wow, wow, mit dejlige. Og du er stadig akkurat lige så smuk som allerførste gang, da du kyssede mig. Til livet, det er slut. Oh, det håber jeg. Ja, jeg gør. Ja, jeg gør. Så vinde kommer godt ved mig i den lange nat, hvor stjernerne de funger og blinker som det sagde. Sange. Hold bare fast i mig, når de fortæller dig, at der er tusinde mil imellem dig og mig. Åh oh, nej, åh oh, tro det ej. Wow, wow, du er bare lille, for du er stadig akkurat lige så smuk som allerførste gang. Mig, så ender de, så ender de.